राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज विक्रम संवत 2060 तदनुसार 9 नवंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई आप कहोगे समय तो एक ही बात है, अब दूसरी कहां से लाएंगे तो हमारे एक ही बात। जिस तरह से ये मानव जीवन सफल हो जाए वो बात है, भगवान ने कृपा करी है, सब हो कई करुणा नरदे ही देत भगवान बिन हेत सुने। ये मनुष्य जी भगवान अपनी कृपा नहीं देते, वो शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर की प्राप्ति केवल परमात्मा के लिए है, भोग और संग्रह के लिए नहीं है। हमारे भाइयों ने बहनों ने बस संग्रह करना खूब और भोग भोगना ये पतन की बात है, पर तो मानते नहीं, कई मानते हैं तो उनकी बड़ी कृपा और बहुत मेहरबानी है, बहुत गेवर मानता हूं। सब ये बात मानते, सब सबके लिए भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा कोई साधुओं के लिए कृष्णों के लिए ऐसा नहीं, सब सब पर मोरी बराबर दया, मेरी बराबर दया सब ऊपर सब के सब परमात्मा को प्राप्त हो सकते। मानव शरीर है ही इसलिए ये मौका है, ये मौके को न सजा नहीं देता है। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, हर भगवान के नाम का जप करो कीर्तन करो खूब सबका सपना बनो, ऐसा करो तो करना बाकी रहे ही नहीं। परंतु कब जब पूरा पूरा कर सको तब, वो पूरा करने के लिए करने की बात है, अंत में करना कुछ नहीं। जहाँ आप हो वहाँ पूरी परमात्मा है, सुख होते ही वहाँ प्राप्ति हो जाएगी, वहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई उद्योग करने की जरूरत नहीं, कोई परिश्रम की जरूरत नहीं। जहाँ आप है वहाँ पूरी पूरी परमात्मा, पर करना खूब करो, खूब ऐसा करो जो करना बाकी रहे ही नहीं, फिर सब हो तो ही परमात्मा प्राप्ति जाए। आपकी स्थिति स्वाभाविक परमात्मा में होगी, स्वतः सिद्ध। अभी अगर मैं विचार करें अभी सो जाओ, परंतु अभी का तो आवेगी नींद, का आवेगी संसार का चिंतन, है दो बातें हैं। तो संसार के चिंतन से भी कल्याण नहीं होता, नींद से भी कल्याण नहीं होता। नींद भी नहीं आवे, चिंतन भी नहीं हो, चुप हो जाओ, हमारे प्रति वो हो कब, जो हरदम परमात्मा के लिए ही जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पुस्तक पढ़ो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, भगवान का चरित्र पढ़ो, भगवान में लग जाओ, ऐसे हो जाओ, हो कर जब नींद लेनी होती है तो कुछ भी नहीं करना। नींद के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, जैसे आपसे आप नींद आ जाती है ऐसे आपसे आप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बड़ा सुख रहता था, एक बात बताओ, ध्यान देखो, सब भाई बहन ध्यान देंगे सुने, है मैं से तुझे सब जगह आत्मसंस्थम न कृत्व न किंचित चिंतित, कुछ चिंतन बाल से न निंद्रा न संसार का चिंतन है। आप कृपा करें मान लो ये बात, स्वीकार कर लो, बहुत लाभ है, बहुत लाभ। और नींद आवे तो नाम जप करो, कीर्तन करो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, भगवान का चरित्र पढ़ो, प्रार्थना करो, हे नाथ, हे नाथ, है मैं शरीर में नहीं हूं, इतना सर्वगत स्थान हो, बीस लोगों में दो बार या तीस तक दूसरे अध्याय के बीच में दो बार अविनाशी तो विधि ये न सर्वम विधिमतम और नित्य सर्वगता फिर है मैं से तुझो परमात्मा है। आए से आवाए तो किसी करो, भगवान जाने करो, प्रार्थना करो, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, और है सब जगह। मैं शरीर में नहीं हूं, है मैं हूं, है मैं। जीते ही मर जाना, जीते ही, जीते मरना क्या है, किसी वस्तु को अपनी नहीं कहता। मरने के बाद कोई भी कहता है शरीर मेरा है, चीज मेरी है, घर क्या मेरा है, जितने मर जाओ जीते मर जाए वो अमर हो जाए, जो जीते मर जाए तो है वो अमर हो जाए, किसी चीज को अपने नहीं कहता। तुम यू करो यू करो कुछ नहीं करो, किसी को अपने नहीं कहता, ऐसे किसी को अपना नहीं है। बहुत सुख नींद आवे तू काम से पकड़ो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, पढ़ो मजे पढ़ो, भगवान से पढ़ो, पाठ करो, आलस नहीं हो जाए। तुम उसमें से थे परमात्मा का चिंतन नहीं, हमारी घर से पूछो तो यह पार हो जाएगा। देखो दिन हाथ आत्मसंस्थम मन करो न किंच दिव्य कोई भी चिंता ना करे, आपकी स्थिति परमात्मा में है, केवल चिंतन से ही दूर हो रहे हो और जो चिंतन करते हो उसे दूर। अब इनमें जो समझ में नहीं आया तो इसमें बात समझ में नहीं आई है वो बात पूछ, मैं उसे बात समझ में नहीं आई कोई पूछ, आओ जाओ पूछ। ऐसा भी चिंता मत करो, ऐसा निश्चय करके सब बोलो मेरे चिंतन करो, इतना सुख मना है, इतना संसार है, करिए देखो आप कर लाभ होगा, लाभ होगा, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। 25वां श्लोक है, छठा अध्याय 25वां आत्मसंस्थम कृत्वा कितना सुगम है, कहने का अर्थ बताओ, समझ में आए तो बोलो बोलो कोई बोलो, कुछ करने से उत्साह न करने से दूर हुआ है, कुछ उत्साह न होने से कुछ करने से आई बात समझ ठीक है, नहीं आई तो पूछो, जो नहीं बैठी है बात पूछो, a आपके पूछने से हमें पता लगेगा कि इसलिए आपके वादा है, वो बता दे। ऐसे मैं जानता नहीं हूँ, सर्व की परमात्मा है, ऐसे सर्व नहीं। है वही मेरा है, जो नहीं है वो मेरा नहीं है। ये नहीं है, ये नहीं था आज ये 100 वर्ष पहले, ये नहीं था, ये 100 वर्ष नहीं रहेगा, अभी नहीं मिल जा रहा है, ये अपना नहीं है। जो हरदम नहीं मिल जा रहा है वो अपना नहीं है, परमात्मा है। बहुत सरल सीधी बात है। संत पूछते हैं, कचुप होते तो मानसिक जप शुरू हो जाती है, जब चुप होते, चुप होकर बैठते हैं तो मानसिक जप शुरू हो जाती है। बहुत सरल, बहुत अच्छा, बहुत ठीक है। आप सब होता है, एक करना होता है, एक होना होता है, एक है होता, तीन है। करने से होना अच्छा है, होने से है अच्छा। वो जब होगा होने से है, तीन बात है, करना होना है। करना होना है, करना पहले होना पीछे, होने पीछे है हमेशा। आज्ञा समझ में हे का ध्यान करते, तो हे का ध्यान अर्थात क्या स्वरूप का ध्यान है या शून्य का ध्यान है? पूर्व ध्यान है, परमात्मा है सब। हे मतलब स्वरूप विशेष है या जिसे शून्य विशेष है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ना पूर्व का ना पश्चिम का ना उत्तर का ना पूर्व का, काल है और है काल से अतीत है। पूर्व और पश्चिम काल है, ये काल से अतीत है। मैं फिर सुनो दुश्मन में नया धर्म करो, समझ में आई है? ठीक है, बैठ जाए चुपचाप। सब परिपूर्ण है, संसार है चीजें और शरीर, ये परिपूर्ण नहीं है। अरे परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, जहां संसार है वहां भी, जहां संसार नहीं है वहां भी वो पूर्ण है, सबको प्राप्त है, सबको ही प्राप्त है, अप्राप्त है ही नहीं। प्राप्त को ही प्राप्त करना है, जो नित्य निरंतर प्राप्त है उसको प्राप्त करना। करना होना है, तीन अवस्था है, पहले करना है, फिर होना है, फिर है। कितना सुख मतलब होना है बदल हो जाओ, होता है बदल होना। और संसार से तने उसका भी ख्याल मत करो, उसका भी ख्याल ही मत करो। संसार याद आ जाए तो कोई हल नहीं आए तो वजन है संसार होता कर दे। करिए देखो आप कर एक दो दिन चार दिन करो, और जीवन में झूठ का पाठ मत करो, सारा की बात करो। आप सारा की आपके ही बात आएगी, थारे चतरा में धूड़ पड़ेगा, कलमरा काटा तारा फूटे रे। ये बात तारी चतुराई में धूल पड़ेगा, ऐसे चतुराई करते हो ऐसे धूल पड़ेगी। जब चतुराई छोड़कर हो मूड बज रहा हो सचा छोड़ दो, बहुत लाभ। एकदम सच्ची बात है, और संगत हो जब नाम जब होता है तो आपसे आप कुछ भी चिंतन हो तो मत करो, वो सिर्फ ढाल मत लो, उपेक्षा करो। रास्ते चलते हैं, कहीं रूखड़ा दिख है, कहीं कांच पड़ा है, कहीं कूड़ा कटा पड़ा है, कहीं कोई सुगंधारी पुष्प है, कहीं दुर्गंधारी है, कहीं सुगंधारी, मतलब नहीं। आप ऐसे रास्ते चलना है ऐसे मतलब नहीं, ना किसी राह कहते नहीं, किसी से दोस्त है नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सिर धरे नहीं किसी के बैर, नहीं किसी से दोस्त है नहीं किसी से बैर, नहीं किसी का सिर धरे नहीं किसी के बैर। बस बैर नास्ते, बैर नास्ते, किसी की स्त्री थे किसी का पुरुष है, नहीं किसी से दोस्त थे नहीं किसी से बैर, किसी दोस्त भी नहीं किसी बैर नहीं, किसी का मालिक भी नहीं किसी दास भी नहीं। देखो बहुत बढ़िया साधन है, बहुत बढ़िया। कोई भी भाई वो बहन वो कोई हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंधज हो मैत्र हो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो फारसी हो, सबके लिए सबके लिए ऐसी बड़ी चीज है। जिस व्यक्ति आना होती है वो सब छोड़ करके तत्व कर जाता, बाकी सब तो है माँ बाबू दे दे चुप। बहुत बढ़िया साधन है, बहुत बढ़िया एकदम सार। हे का ध्यान करना एक ज्ञान मार्ग का साधना है या भक्ति मार्ग की साधना है? दोनों दोनों भक्ति विषित हो जाए, ज्ञान विषित हो जाए, मुक्ति भी हो जाएगी, भक्ति भी हो जाएगी, ज्ञान भी हो जाएगा, ध्यान भी हो जाएगा, योग भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। स्वभाव परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। आप खुद से करके देखो, हानि में तो बताओ, कोई ऐसा नुकसान देखता हो तो बताओ, फिर और नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं। बहुत बढ़िया। एक तो वासुदेव सर्वम का भावना करना, साधना करना, और एक हे का साधना करना, तो दोनों से श्रेष्ठ कौन सा? एक ही है, एक ही है। है वासुदेव ही है वासुदेव है तो परमात्मा ही, और क्या बताओ, बदल गया हो आप भक्ति आत्मा भक्ति सिद्ध हो जाएगी, ज्ञान साधना ज्ञान सिद्ध हो जाएगी, योग साधना योग सिद्ध हो जाएगा। वासुदेव सर्वम में सर्वम भी रहता है इसमें, लेकिन हे में तो कोई सर्वम नहीं रहता ना। वासुदेव है समझे, वासुदेव सर्व से अगाड़ी का हे है। हाँ। तो वासुदेव सर्वम से अगाड़ी है। हाँ। वासुदेव और हे दोनों समान है, केवल वासुदेव और हे। हाँ। सर्वम नहीं, सर्वम नहीं, और दिख रहे परमात्मा, और वही दिख है तो सर्वम परमात्मा, और वही दिख है नहीं तो ठीक है, सर्व नहीं वासुदेव। तो वासुदेव सर्वम से हे ऊंची अवस्था है। हाँ जी। और वासुदेव और हे ये दोनों बराबरी अवस्था है। हाँ, एक ही एक अवस्था है। ये साधन है वासुदेव सर्वम, और है साध्य, ये समृद्धि का है। नहीं चतुराए छोड़ गए हुए मूड बलराम, ये बात करना होना है वासुदेव दो चिन्ह सर्व सर्व वासुदेव दो चंद्र हो तो वासुदेव सर्व न हो तो वासुदेव।